Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, środa, 8 lipca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. W Europarlamencie ostateczne głosowanie w sprawie pakietu drogowego. Jeśli przejdzie bez zmian, uderzy w polskich transportowców. Lider PSL-u zostaje, kierownictwo partii udzieliło mu jednogłośnego poparcia, mówi w Trójce polityk ludowców Władysław Teofil Bartoszewski. Nie więcej niż 3000 zł. Tyle pieniędzy zamierza przeznaczyć na rodzinne wakacje 1/3 Polaków. Po południu w Parlamencie Europejskim ostateczne głosowanie w sprawie przepisów zaostrzających zasady w transporcie międzynarodowym, które mogą uderzyć w naszych przewoźników. Dla Polski to sprawa kluczowa, bo ma ona największą flotę transportową w całej Unii. Polscy europosłowie, którzy w tej sprawie współpracują ponad podziałami, złożyli poprawki zmieniające niekorzystne zapisy. Jeśli się to nie uda, będą głosować za odrzuceniem pakietu drogowego. Przeciwnicy pakietu drogowego argumentują, że doprowadzi on do wzrostu kosztów i biurokratycznych wymogów oraz że przepisy są szkodliwe dla środowiska, bo nakazują obowiązkowy raz na 8 tygodni powrót ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy transportowe. Europoseł Kosma Złotowski mówi, że te przepisy to próba ochrony rynku przez kraje Europy Zachodniej i wypchnięcia tańszej konkurencji. Firmy z Polski, z Litwy, z Bułgarii, z Rumunii za bardzo urosły, stały się rzeczywiście poważną konkurencją. Tak komentowała europosłanka Elżbieta Łukaciejewska. To się ma nijak do wspólnego rynku, a wręcz jest to próba ograniczenia takiej zdrowej konkurencyjności. Jeśli pakiet drogowy zostanie dziś przyjęty w Parlamencie Europejskim, Polska nie wyklucza zaskarżenia go do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Władysław Kosiniak-Kamysz będzie nadal stał na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak uważa poseł ludowców Władysław Teofil Bartoszewski. W salonie politycznym Trójki powiedział, że mimo wyniku pierwszej tury wyborów prezydenckich, kierownictwo partii udzieliło mu jednogłośnego poparcia. Nie było żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o prezesa. Są dyskusje na temat tego, w którą stronę partia powinna się zwrócić, jak się zachowywać, jak modyfikować swój program i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o prezesa, jest stuprocentowe poparcie. Ja nie widzę w tej chwili kogokolwiek, który by chciał usiłować zmienić przywództwo partii. Władysław Teofil Bartoszewski zapewnił, że Koalicja Polska przetrwa i będzie się rozszerzać. To forsowany przez Kosiniaka-Kamysza sojusz PSL-u z ugrupowaniem Pawła Kukiza i Unii Europejskich Demokratów. Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył w wyborach nieco ponad 2% głosów, choć jeszcze w maju sondaże dawały mu szansę na wejście do drugiej tury. A dogrywka 12 lipca, w niedzielę kobiety w ciąży i seniorzy nie będą musieli stać w kolejce do lokalu wyborczego. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że minister zdrowia podpisał rozporządzenie, które daje prawo między innymi seniorom i kobietom w ciąży wejścia do lokalu wyborczego i oddania głosu bez konieczności czekania w kolejce. Te preferencje dotyczą możliwości szybszego wejścia do lokalu wyborczego kobiet i mężczyzn, generalnie rodziny z dzieckiem do lat 3, kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawnej i osoby starszej po 60 roku życia. Najbliższą niedzielę 12 lipca podczas drugiej tury wyborów obowiązują takie same środki bezpieczeństwa, jak i w pierwszej turze wyborów. Czyli osoby, które przyjdą oddać głos, muszą mieć maseczkę, która zakrywa nos i usta, dezynfekować ręce oraz zachowywać dystans. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 1/3 Polaków na wakacje dla całej rodziny wyda nie więcej niż 3000 zł, wynika z raportu Santander Consumer Banku. 18% pytanych ma zamiar przeznaczyć na ten cel między 1000 a 2000 zł. Niewiele mniejszy odsetek ankietowanych, 16%, wskazał na kwoty rzędu 2-3 tysiące. Na rodzinne wakacje za więcej niż 5000 zł może sobie pozwolić co dziesiąty badany. Tego lata Polakom będzie brakowało najbardziej swobodnego dostępu do basenów, parków rozrywki oraz spotkań w większym gronie znajomych. Czytamy w raporcie. Kilkudziesięciu rosyjskich dziennikarzy stanęło w obronie byłego reportera dziennika Komersant. Iwan Safranow został oskarżony o zdradę stanu i aresztowany. Federalna Służba Bezpieczeństwa stwierdziła, że mężczyzna, który od maja pracował jako doradca w rosyjskiej agencji kosmicznej, współpracował z czeskim wywiadem. Grozi mu od 12 do 20 lat łagru. Dziennikarze gazet Komersant i Wiadomości, w których wcześniej zatrudniony był Iwan Safranow, napisali, że nie wierzą w jego winę. W obronie doradcy Roskosmosu stanęli także reporterzy rosyjskich mediów niezależnych. Część z nich wczoraj wieczorem wzięła udział w pikiecie przed moskiewską siedzibą FSB na Łubiance. Jak podało Radio Echo Moskwy, policja zatrzymała około 30 osób. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że nie widzi potrzeby, aby w sprawę włączył się prezydent, ponieważ zatrzymanie Iwana Safranowa nie jest związane z jego działalnością dziennikarską. dziennikarską. 30-letniego mężczyznę zatrzymano wczoraj. Według śledczych Safranow miał współpracować z czeskim wywiadem od 2012 roku i przekazywać materiały dotyczące obronności Rosji, które objęte są klauzulą tajności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Łusiarz. Krakowia pierwszym finalistą Pucharu Polski. Wczoraj przy Kałuży pasy 3-0 rozbiły Legię, a według byłego reprezentanta Polski Pawła Golańskiego był to najlepszy mecz piłkarzy Michała Probierza w tym roku. Krakowia zagrała świetne 90 minut w mojej ocenie na tyle bardzo dobrego rywala, bo o tym też musimy pamiętać. Ogromna agresja, wola walki, zaangażowanie i przy tym jakość piłkarska, więc naprawdę z przebiegu meczu zasłużenie Krakowia może się cieszyć z tej wygranej i awansu do finału. Z kim o tytuł zagra Krakowia? Albo z Lechem, albo Lechią. O 20:00 początek spotkania przy Bułgarskiej, w którym za faworyta można uznać Kolejorza. Po pierwsze gra u siebie, po drugie dobrze spisuje się w lidze i w końcu po trzecie ma długą ławkę rezerwowych, przekonuje asystent trenera Dariusza Żurawia Karol Bartkowiak. Mamy taką kadrę i to pokazują mecze, że tych zawodników, których rotujemy, ta nasza gra wygląda nadal dobrze, a nawet bardzo dobrze. Nadal potrafimy grać swój model gry, który przyjęliśmy przed sezonem, więc tutaj uważam, że jak najbardziej jesteśmy w stanie utrzymać dobry i wysoki poziom gry. Już środa, a to oznacza, że coraz mniej wspominamy Grand Prix Austrii, a coraz więcej myślimy o Grand Prix Styrii. Chodzi oczywiście o Formułę 1 i drugi z wyścigów w Spielbergu. W piątek na Red Bull Ringu odbędą się treningi, w których zobaczymy Roberta Kubicę. Informację potwierdził zespół Alfa Romeo Racing Orlen. Polak zastąpi Antonio Giovinazziego. Z kolei Daniela Ricciardo w Renault ma zastąpić Fernando Alonso, ale to nie w tym, a w kolejnym sezonie. Hiszpan wróci do Formuły 1 po 2 latach przerwy, bynajmniej nie jako kierowca rozwojowy. Ma być liderem ekipy. Teraz tenis i Wrocław. Trwa turniej z cyklu Lotos PZT Polish Tour, w którym biorą udział czołowi polscy tenisiści i tenisistki. Wczoraj zdecydowanie wygrywali faworyci, m.in. Kamil Majszak, który pokonał 6-1, 6-2 Aleksandra Orlikowskiego, czy Magdalena Fręch, która 6-1, 6-1 pokonała Rozalię Gruszczyńską. W ćwierćfinale zameldowała się także Maja Chwalińska. Raczej staram się nie skupiać aż tak na wyniku. Stawiam sobie takie cele zadaniowe, więc wiem, że na pewno mogło być o wiele lepiej i na pewno będę starała się poprawić to, co mi nie pasowało. Ale ogólnie wydaje mi się, że było też lepiej i to mnie cieszy. Ćwierćfinały już dziś. Wstęp na wrocławskie korty jest wolny. Początek gier od 10:30. Na koniec ciekawostka. Wątpliwe, ale być może natknęli się Państwo na ciekawe ogłoszenie. Otóż czołowy przed laty bułgarski klub Spartak Varna poszukuje piłkarzy do rywalizacji w trzeciej lidze. Nowych zawodników chce znaleźć w internecie. Preferowani są młodzi środkowi obrońcy z europejskim paszportem. Pensja dla wybrańców wynosi 500 euro. Kolejny sport po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie padać, a w północnej Polsce zagrzmi. Jak na lipiec dość chłodno, będzie od 16 do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, tylko w czasie burz porywy nawet do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sensacyjna akcja w sklepach Euro. Jeszcze tylko jutro. Rata gratis na wszystkie lodówki Samsung. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa A+++, za którą w promocji płacisz tylko 1804 zł 5 groszy. A dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 9. Byle do 13. Właśnie do tej godziny będziemy z Państwem. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Wioletta Myszkowska i Marcin Cichoński. Dzień dobry. Czym zaczynamy? Bardzo ładna piosenka na dobry początek dnia. Gorillaz. www.małpapolskieradio.pl. Zapraszamy do kontaktu z nami. Dzisiaj mamy sporo niespodzianek, bo po godzinie 11 pierwszy z gości muzycznych Basz i będzie u nas właśnie premiera nowego nagrania zatytułowanego Cienie. To z albumu, który ukaże się jeszcze w sierpniu, i o płycie i o nagraniu porozmawiamy z Baszem. Natomiast po godzinie 12 połączymy się z artystą, którego chyba przedstawiać nie trzeba, Muńkiem Staszczykiem. Oprócz tego zajrzymy jeszcze do wydawnictw, które podjęły się wydania komiksów na podstawie bardzo znanych książek, więc to są klasyki, bo mówimy tutaj o takich pozycjach jak Zabić Drozda czy Kryminał Agaty Christie. No i zadamy pytanie, jak te książki przedstawiają się w takiej formie pisano, zilustrowanej, mocno ilustrowanej. No i ja będę prowokował troszkę pytając, czy to jest na pewno literatura przez wielkie L. Jak niektórzy twierdzą, zawsze jest to troszkę tak z boku. A po drugie, zawsze się zastanawiałem, czy czytanie komiksów właśnie adaptacji wielkiej literatury, nie jest przypadkiem drogą na skróty do zapoznania się z nimi. Ja myślę, że to jest po prostu trochę inne medium, które pokazuje i uwypukla inne rzeczy, których na przykład w książce czy filmie można to zrobić, ale trochę inaczej. Więc to jest na pewno bardzo dobre uzupełnienie, ale to jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Będzie też dużo dobrej polskiej muzyki. Kompletnie sił, jak ja. Widzę, jak dręczysz się. Ja też nie mogę zrobić kroku w przód, ani w tył. Widzę, jak męczysz się. Strzepujesz z włosów wśród miejski kurz. Zasłaniasz oczy i liczysz do pięciu, lecz liczenie nie działa już. Spaleni słońcem. Nie chcemy widzieć, nie chcemy słyszeć, jak syreny wyją na brzegu rzeki, na dachach domu i tak nie ruszymy się. I tak nie ruszymy się. Nie ruszymy się. Widzę, że nie masz kompletnie sił, jak ja. Już nie odezwę się. Zgrzytami w ustach piasek w gardle zaschło znów. Widzę, jak męczysz się. Widzę, że chciałabyś zrobić to znów. Nie czekaj dłużej i podróż ogień dla pewności z obydwu stron. Spaleni słońcem. Nie chcemy widzieć, nie chcemy słyszeć, jak syreny biją na brzegu rzeki, na dachach domu i tak nie ruszymy się. I tak nie ruszymy się. Nie ruszymy się. Na brzegu rzeki, na dachach domu. Nie ruszymy się. Widzę górze i na dachach domu i tak. Nie ruszymy się. Widzę górze i na dachach domu i tak. Nie ruszymy się. Widzę górze i na dachach domu i tak. Nie ruszymy się. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niemal 21 minut po godzinie 9. Czy dzisiaj będzie kuchnia z jajem? Tak, będzie. To mogę obiecać, że na pewno będzie. Gabriela Darmetko zaprosi nas ponownie do kuchni. Dla tych, którzy lubią przepisy nieskomplikowane, będzie też Michał Margański i jego nauka słuchania, która zahaczy troszeczkę o tematy naukowe. No i powieść. Od poniedziałku przedstawiamy nasz premierowy serial, czyli Janusza Głowackiego. Powieść pod tytułem Moc truchleje. Podobnie jak wszystkie do tej pory książki tego autora, czyta u nas Piotr Frączewski. Zapraszamy około 11:45. Czy gdybyś miała paszport amerykański, to głosowałabyś w wyborach prezydenckich na tego pana, który za chwilę zaprezentuje swoje dzieło muzyczne? To jest zaskakujące pytanie. Nie wiem, ale na pewno zastanawiam się, czy w sytuacji, gdyby wygrał, to kontynuowany byłby reality show, który jest związany też z tą postacią. Myślisz o tym gabinecie? Nie, myślę o domu bardziej, ale nie białym. Diamonds are forever. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. Diamonds are forever. The rock is still alive every time I rhyme. Close your eyes and imagine, feel the magic, Vegas on acid, seen through East St. Laurent glasses, and I've realized that I've arrived, cause it take more than a magazine to kill my vibe, does he write his own rhymes, or sort of, I thank him, that mean I forget better than you ever thought of, damn, is he really that caught up, I ask, if you talking about classes, do my name get brought up? I remember I couldn't afford a Ford Escort or even a four-track recorder. So it's only right that I let the top drop on a drop-top Porsche. For yourself, that's important. If you strip her name Porsche and you get tips from any man, then your fat friend, her nickname is Minivan. Excuse me, that's just the Henny, man. I smoke, I drink, I'm supposed to stop, I can't because diamonds are forever. Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. Diamonds are forever. The rock is still alive every time I rhyme. Think about it was, couldn't nobody cure me. Only player that got robbed and kept all his jewelry. Alicia Keys tried to talk some sense in him. 30 minutes later, seen there's no convincing him. What more could you ask for? The international, national. Who complain about when he is old and throw a tantrum like he is 3 years old? You gotta love it though, somebody still speak from his soul. And wouldn't change by the change or the game or the fame. When he came in the game, he made his own lane. Now all I need is y'all to pronounce my name as Kanye, but some of my plastic still say Kane. Got family in the D, kin folk from Motown. Back in the shy, them folks ain't from Motown. Life moving too fast, I need to slow down. Girl ain't give me no need to go down. My father Ben said I need Jesus, so he took me to church and let the water wash over my Caesar. The preacher said we need leaders. Right then my body got steel like a paraplegic. You know who you call, you got a message to leave it. The rock stand tall and you would never believe it. Take your diamonds and throw them up like you believe it. Yeah, the beat cold but the flow is anemic. After debris settles and the dust gets swept off. Big K pick up where young Hov left off. Right when magazines wrote Kanye West off. I drop my new drop, my hits sound like the best of. A&R's looking like we messed up. Grammy night, damn right, we got dressed up. Bottle after bottle till we got messed up. In the studio, we're really though, yeah, he next up. People asking me is I'm gonna get my chain back. That'll be the same day I get the game back. You know the next question, dawg, yo, where Dame at? This track the Indian dance to bring our rain back. What's up with you and Jay, man? Are y'all okay, man? They pray for the death of our dynasty like amen. But right here stands amen. With the power to make a diamond with his bare hands. Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Program muzyczny ma doskonałe. Zobaczymy, jak będzie z tym politycznym. Kanye West, oficjalny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, kiedy ostatni raz państwo skakali, ale teraz, myślę, będzie bardzo dobra okazja do tego, żeby nadrobić zaległość. Dedicated to Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka z pod siódemki, ta wiesz, która... No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 Lite sprawiła. Mówiła, że 800 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 Lite z potrójnym superaparatem. Taniej o 800 zł. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i pumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierane na skórek rogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nieuzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jedna minuta po wpół do. Zbliżamy się do godziny 10, a do Państwa do nas piszą maile. Pan Bartosz napisał, że dobrze, że jest na home office, bo mogłem bezkarnie poskakać. No, cała przyjemność po naszej stronie. Informator ekonomiczny. A z nami jest już Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że mógłbym się podpisać w pełni pod słowami słuchacza. Też się cieszę, że o tej porze jeszcze pracuję w ramach home office, bo też trochę na kanapie popodskakiwałem. Dzień dobry, witam serdecznie. Razem z nami Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Sławku. Kłaniam nisko, ja na krześle, nie na kanapie. A poskakiwał pan troszeczkę przy tych pięknych dźwiękach? Starałem się. Sport to zdrowie. Chciałbym i dlatego też między innymi na rowerach powinniśmy więcej jeździć. O właśnie, trochę o rowerach dzisiaj powiemy, ale o tym za chwilę. Najpierw o tym, że proszę państwa, 1/3 z was, z nas, z Polaków na wakacje dla całej rodziny wyda nie więcej niż 3000 zł. Wynika z raportu Santander Consumer Bank. Na wakacje w ogóle za granicę wyjedzie nieco ponad 7%. Najczęściej 18% z ankietowanych na wakacje wyda między 1 a 2 tysiącami złotych. Tego się trzeba było, panie Sławku, spodziewać. Nie wyjedziemy, bo pandemia, wydamy mniej, bo pandemia, bo po prostu zarabiamy trochę mniej przez to, co się dzieje w gospodarce. I zarabiamy mniej, inaczej zaczęliśmy myśleć, bo ja bym powiedział, że bardziej reakcja na pandemię niż sama pandemia jako taka, bo to jest jakieś zjawisko zewnętrzne, które wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości. My tak naprawdę zaczynamy się powoli zastanawiać, co to są w ogóle za wakacje, co to jest w ogóle za zjawisko, czyli co chcemy zrobić, gdzie chcemy zrobić, z kim chcemy zrobić wreszcie, jak to chcemy zrobić, kiedy chcemy zrobić. Takie pytania zaczęliśmy sobie teraz zadawać i dlatego zupełnie inaczej na to patrzymy. Nagle się okazało, że więcej czasu spędzamy sami z sobą, a nie w pracy. Nagle się okazało, że zaczęliśmy w ogóle inaczej postrzegać rzeczywistość, zastanawiać się nad wszystkim. W związku z tym też inaczej postrzegamy wakacje. Okazało się, że my nie wiemy, co jest za rokiem w ogóle, tam gdzie mieszkamy, a wiedzieliśmy, co jest 2000 kilometrów od Polski do tej pory. Także zupełnie inaczej patrzymy na wszystko, inaczej o tym myślimy. No i przede wszystkim zaczęliśmy przebywać sami sobą. Dystansowanie społeczne w sensie takim ogólnym zaczęło nam dominować w przestrzeni, ale przede wszystkim jednak ludzie zaczęli przebywać z tymi ludźmi, z którymi do tej pory mało przebywali, a powinni byli. Rodzina. To jest najważniejsze. Sprawdzamy, co za rogiem i okazuje się, że tam między innymi okazje do zakupów, ceny ofertowe używanych mieszkań. Wreszcie, ktoś mógłby powiedzieć, wreszcie, bo spadły. Chodzi o dane za drugi kwartał 2020 roku. Wyczytałem to na stronach bankier.pl. Od 0,6% w Krakowie do prawie 3% w Gdańsku. W ciągu drugiego kwartału spadły ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnych. To dane z raportu Sonar Home, które cytuję bankier.pl. Pytanie tylko, panie Sławku, czy to jest taka pandemiczna korekta, czy wreszcie dla tych, którzy chcą kupić, wreszcie konkretny trend, czy będzie trochę taniej na rynku nieruchomości? Na razie mówimy o rynku wtórnym, podkreślam. Tak, ja myślę, że to jest trwała tendencja, ale niekoniecznie pandemiczna jako taka, bo to wciąż mamy do czynienia z reakcją na tą pandemię. Ludzie zaczęli inaczej to jest postrzegać pracę, bo myśmy do tej pory właściwie mieszkanie traktowali jako sypialnię. Prosto mówię, dlatego że w ciągu dnia roboczego przebywaliśmy więcej czasu w pracy z obcymi osobami niż we własnym domu z rodziną. Przerażające, prawda? Czyli z osobami, z którymi chcielibyśmy mieszkać, przebywaliśmy mniej czasu, czy być, niż z osobami, z którymi przypadkowo się spotykaliśmy i to w przypadkowym miejscu, bo jednak praca jest czymś przypadkowym, a dom jest czymś, co wybieramy w pełni świadomie. Teraz zupełnie inaczej to postrzegamy. Przede wszystkim potrzebujemy innych mieszkań, innych domów, bo chcielibyśmy w tych domach również wykonywać jakąś pracę, no i przede wszystkim w tych domach przebywamy częściej z tymi samymi ludźmi, no to, więc potrzebujemy innego otoczenia. Dlatego siłą rzeczy mieszkania używane będą mniej w cenie, bardziej w cenie będą te nowe mieszkania, które dopiero są projektowane, czy o których dopiero myślimy, takie że bardziej je dostosowane do naszych potrzeb, tak? Oczywiście, zdecydowanie tak. Po prostu inne postrzeganie rzeczywistości, inne myślenie, te zmiany, te różne procesy neuronalne, to łączenie się komórek, które się w nocy odbywa, jak śpimy, zupełnie zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości. Kompletnie. Procesy neuronalne, proszę Państwa, w Informatorze Ekonomicznym. Krótko Pan wspomniał, Panie Sławku, o tym, że inaczej pracujemy. Krótko pracujemy, tak wynika z danych Eurostatu. 33 lata, tyle na rynku pracy spędzi młody Polak. Taką ma karierę przed sobą. Jego koledzy z Zachodu będą aktywni zawodowo niemal dekadę dłużej. Efekt jest oczywisty. Będziemy mieli niższe niż koledzy z Zachodu emerytury. O tym pisze Money.pl. 33 lata na rynku pracy. Taki staż się szykuje. Dla przeciętnego 15-latka, tak to Eurostat policzył. Tylko pytanie, po co my żyjemy? Czy żyjemy po to, żeby być na emeryturze? Czy po to, żeby żyć i umieć, móc no być właśnie w stanie z tego życia w jakikolwiek sposób skorzystać? Bo pamiętajmy o tym, że czas płynie tak czy inaczej. Nieubłaganie, on upływa. Nawet w trakcie naszej rozmowy, teraz naszej audycji, wszyscy Państwo musimy zdać sobie z tego sprawę, że czas upływa. I pytanie, co my w tym czasie robimy? Czy robimy to, co chcemy? Oczywiście robimy to, co chcemy i róbmy to, co chcemy. Także powiem przewrotnie, im krócej pracujemy, świadomie, nie dlatego, że nie mamy innego wyjścia, ale świadomie, tym lepiej to życie dla nas upływa, bo tym więcej czasu mamy na inne to, kwestie takie, których sami chcemy robić, sami dla siebie. To jeszcze na końcu, Panie Sławku, bo wspomniał Pan o tych rowerach bardzo dobrze. W dzienniku wyczytałem, że mamy do czynienia z rewolucją. Pandemia bowiem może wyrzucić samochody z centrów miast. Wiadomo, po rowery sięgamy teraz chętniej, unikając na przykład transportu zbiorowego, bojąc się skupisk ludzkich przez koronawirusa. No i czytam na przykład w dzienniku, że rządy starają się wzmocnić ten zielony trend, oferując na przykład różnego rodzaju zachęty do zakupu elektrycznych rowerów. Te zachęty wahają się od 100 do nawet 1500 euro. Takie zachęty obserwujemy w różnych krajach, ale nie w Polsce. No jeszcze nie, niestety nie. My musimy patrzeć na to, co robią inni, którzy są troszkę bardziej świadomi rzeczywistości, no i my za nimi podążamy. Oczywiście Polacy jako Polacy są bardzo świadomi, są otwarci, no ale musimy też być zbiorowo, jako zorganizowana społeczność, czyli jako no, państwo musimy też być bardziej świadomi, to musimy na to patrzeć. Oczywiście to nie jest kwestia, moim zdaniem, reakcji na pandemię, tylko to jest kwestia innego postrzegania rzeczywistości, bo przecież my mamy się przemieszczać, chcemy się przemieszczać, nie chcemy być w jednym miejscu i do tego potrzebujemy jakiegoś środka transportu. Do tej pory kupowaliśmy samochód, żeby go mieć. A teraz po prostu tak, rower jest potrzebny po to, żeby się przemieszczać, żeby przychodzić w inne miejsca, przemieszczać i po to potrzebujemy rower. Jeszcze wracając do emerytury, no przecież do tej pory ludzie wybierali, to jest też o tym mowa, w pierwszym możliwym terminie prawie 90% ludzi wybierało emeryturę, a nie pracę. W tej chwili tendencja jest zupełnie odwrotna. Ludzie inaczej postrzegają emeryturę. Tak samo inaczej postrzegają transport, przemieszczanie się. Rower to jest po prostu coś, co jest przyjemne, miłe. Jesteśmy na zewnątrz, patrzymy na innych, spotykamy się z innymi. Tak samo przemieszczanie się piesze. Dzisiaj w zbiorowiskach miejskich my nie potrzebujemy samochodu. Po co nam samochód? Po to, żeby, przepraszam, tak popularnie mówiąc, popisywać się nim? Nie, absolutnie. On nie jest nam potrzebny. Dzisiaj my zwracamy uwagę na sami siebie. Otoczenie już nie jest dla nas tak istotne. Nasz własny dobrostan jest bardzo ważny. I to jest super sprawa. Super. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, Panie Sławku. Dzięki serdecznie. Miłego dnia. Miłego dnia i do usłyszenia. Ja, proszę Państwa, krótko przed 16 skakuję na rower, jadę do Państwa i słyszymy się. Audycję zapraszamy do Trójki punktualnie o 4 po południu. Do usłyszenia. Za 21 minut, godzina 10. Patrycjusz, to załóż coś na siebie, bo jak będziesz jechał rowerem do Trójki, wydaje mi się, że chmury się zbierają. I chłodno. A jeżeli komuś mało było skakania, no to jeszcze jedno nagranie.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Weapon of Choice, Fatboy Slim, mówi, że to nagranie pasuje do tego, co usłyszymy za chwilę. Zdecydowanie tak, dlatego że obiecałam Państwu kilka komiksów, powieści graficznych, które adaptują znane dzieła literatury. Mamy, przynajmniej część z nas ma wakacje. Myślę, że tutaj dotyczy to głównie młodszego pokolenia słuchaczy. I być może jest to dobry czas na to, żeby nadrobić właśnie takie duże tytuły. I kilka takich tytułów dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, z tym, że są to tytuły adaptowane właśnie na komiks, na powieść graficzną. I zaczniemy, no i tutaj nawiązanie do Weapon of Choice, od Agaty Christie, której powieści pojawiły się właśnie w formie komiksowej niedawno. Okazja jest bardzo, bardzo duża, ale o tym już opowie Państwu Tomasz Kołodziejczak z wydawnictwa Egmont. W roku 2020 obchodzimy setną rocznicę opublikowania pierwszej powieści Agaty Christie. I z tej okazji szwajcarskie wydawnictwo Paquet przygotowało na rynek frankofoński, ale szerzej na rynek europejski, serię komiksowych adaptacji najważniejszych, najciekawszych powieści Agaty Christie, docelowo wszystkich, czy może prawie wszystkich jej powieści. Te komiksy zaczynają ukazywać się również w Polsce. Ukazały się do tej pory 3. Tajemniczy przeciwnik z cyklu Bresfordowie Noc w bibliotece, której główną bohaterką jest Panna Marple, i no, pewnie najbardziej znana powieść Agaty Christie, czyli Morderstwo w Orient Expressie, w której głównym bohaterem jest Hercules Poirot. Moim zdaniem twórcy tych komiksów zastosowali bardzo ciekawy zabieg, mianowicie dostosowali styl plastyczny opowieści do czasów, w jakich rozgrywa się dana historia. Każdy z tych komiksów jest rysowany nieco inaczej. Na przykład Hercules Poirot jest stworzony bardzo realistyczną kreską, dokumentalną wręcz, bardzo wiernie odwzorowującą rzeczywistość. Jeżeli weźmiemy Noc w bibliotece z Miss Marple, no to wydaje mi się, że znajdziemy czasami może nawet tandetną, a na pewno radosną paletę kolorów lat 60. z filmu Żółta Łódź Podwodna. A jeśli spojrzymy na komiks o Herkulesie Poirot, to wszystko to jest jednak w takich burych i ciemnych barwach strojów i maszyn z epoki przełomu XIX i XX wieku. Bresfordowie, których akcja dzieje się najdawniej, bo w okolicach I wojny światowej, rysowani są w ogóle, powiedziałbym, najnowocześniej. Tu jest najwięcej sztuczek komiksowych, nieklasycznych zastosowanych, ale z drugiej strony zastosowano tutaj taką technikę rysowania czystej linii z klasycznych frankofońskich komiksów kryminalnych i sensacyjnych, czyli jest tutaj też próba pewnego plastycznego przeniesienia nas w dawne czasy. W Bresfordach ten styl graficzny mniej więcej zastosowano. Jak mówił Tomasz Kołodziejczak, tak, Bresfordowie to jest taka bardzo nowoczesna kreska, ale jeśli już zwracamy uwagę na paletę kolorów, to faktycznie tutaj jest taka, takie barwy ziemiste, brązy, zielenie, to bardzo się kojarzy właśnie z tamtymi latami. I to jest jedna z rzeczy, które twórcy mogą wykorzystać do stworzenia takiej adaptacji właśnie na komiks, ale niemniej jednak to i tak jest bardzo duże wyzwanie. Adaptacja powieści na komiks oczywiście nie jest łatwym zabiegiem, nie zawsze to się udaje. Z jednej strony bowiem twórca musi oddać fabułę książki, która zazwyczaj ma kilkaset stron, a taka klasyczna komiksowa publikacja to jest 40 kilka, może 50 kilka stron, więc trzeba wybrać z fabuły te kluczowe momenty, najważniejsze przewrotki, wreszcie samą puentę. Z drugiej strony oczywiście komiks ma tę przewagę nad powieścią, że komiks ilustruje. W powieści pisarz musi przedstawić za pomocą słów krajobraz, scenografię. Tymczasem w komiksie to wszystko może być narysowane. Z jednej strony może być to próba jak najwierniejszego przeniesienia treści, nastroju, przesłania dzieła oryginalnego. No albo, co jest modne i popularne teraz, przetwarzania go, wymieniania bohaterów na właściwszych płciowo albo rasowo, przekształcania fabuły tak, żeby ona była bardziej strawna dla współczesnego czytelnika. To, co lubię w tym cyklu adaptacyjnym Agaty Christie, to jest to, że to jest próba wiernego opowiedzenia i przedstawienia fabuł tej autorki. Oddają treść powieści, a jednocześnie w bardzo fajny, nowoczesny na swój sposób, choć są to tradycyjne komiksy, pokazują powieści sprzed kilkudziesięciu lat. Tak poradzili sobie z adaptacją dzieł Agaty Christie twórcy tych komiksów. Każdy z tych komiksów jest stworzony przez kogoś innego i tych tytułów będzie więcej. Ja chciałam ciebie, Marcinie, zapytać, jaki jest twój ulubiony, bo wiem, że jesteś fanem. No, może nie szalikowcem, ale na pewno fanem Agaty Christie i dla mnie to jest taki rodzaj klasyki, że mimo, że dobrze wiem, jakie jest już zakończenie, bo wielokrotnie i czytałem, i oglądałem, to ogląda się z ogromnym zainteresowaniem, czy czyta. Pytasz o ulubione i nie było już nikogo. To będzie ta powieść, którą wskażę najchętniej. Natomiast ja chciałem cię zapytać, jak długo czytasz taką adaptację komiksową, bo Morderstwo w Orient Expressie ma raptem 64,5 stron formatu mniej więcej A4. Czy to jest tak, że połykasz w kilka minut, czy skupiasz się na kresce, na obrazku i zajmuje cię to długie godziny? Ja lubię wpatrywać się w obrazki, lubię się zastanawiać też pod kątem ilustracyjnym, na co ja patrzę, więc przyglądam się, ale czytam szybciej na pewno niż taką powieść długą, także no, tak to wygląda. Czekamy na Państwa opinie na temat komiksowych adaptacji wielkich dzieł literatury 13@polskieradio.pl. A ja jeszcze dodam, że w tej serii Agaty Christie jest planowane wydanie jeszcze dwóch powieści w tym roku. Śmierć na Nilu i Tajemnicza historia w Styles, czyli powieść, którą ona debiutowała 100 lat temu.